الأوطار. Katika mlango saum ameweka mlango anasema abwabu ma yubtilu sawma wa ma yukrahu wa ma yustahabu, kisha akasema babu ma jaa fil hijama. Hadithi zilizomo humu ndizo zilizopelekea tulisome, kwa sababu zina mafungamano na yale ambayo tuliache kwenye darasa ya jana. Anasema rahmatullahi alayhi an Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aftara alhajim walmahjum. Rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi, rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi wa li Ahmad wa Abi Daud wa Ibn Majah min hadith Thawban wa hadith Shaddad ibn Aws mithlu رضي الله عنهم ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مثله ثم قال وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال رضي الله عنه أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهم. Hadithi ya kwanza ya Rafi ibn Khadij anaelezea kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam aftara alhajim walmahjum, amefungua mwenye kupiga chuku na mwenye kupigwa chuku, kuumika, kufanya hijama, yule anayemfanya hijama mwenzake na yule anayefanyiwa hijama. Waswahili huita chuku. Sasa sijajua wengine waitaje. Na pia kunaitwa kuumika. Ni waitaje? Lakini pengine naweza nikasema kwa mwenyewe. Hijama. Ukisema kupiga chuku unaelewa? Haya, basi hijama lugha mashuhuri kwa tulabul ilm. Lakini waswahili wanasema kupiga chuku. Sasa hadithi ya kwanza inasema amefungua yule anayepiga chuku, yule ambaye kazi yake kufanya hivyo, na yule mwenye kufanyiwa. Hadithi nyingine ni hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin yahtajimu fi Ramadhana, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpitia mtu mmoja anayefanya hijama katika mwezi wa Ramadhani, faqala aftara alhajim walmahjum. Hii ni hadithi imepokea Abu Daud na Ibn Majah. Na hadithi al-Hasan kutoka kwa Maqil ibn Sinan al-Ashja'i radiyallahu anhu amesema marra alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana ahtajim, alinipitia mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallam na hali ya kuwa mimi nafanya hijama, fi 18 leila khalat min shahri ramadhana, katika tarehe 18 au siku ya 18 au katika usiku wa 18 katika masiku yaliyopita katika mwezi wa Ramadhani. Ambayo khalat zilizopita, kwa maana tayari siku 18 katika mwezi wa Ramadhani. Faqal aftara alhajim walmahjum, amefungua mwenye kufanya hijama na yule mwenye kufanyiwa hijama. Rawahuma Ahmadu, hizo hadithi mbili amezipokea Imam Ahmad. Wahuma dalilun ala anna man faala ma yuftiru jahila, na hizo hadithi mbili ni dalili ya kwamba atakayefanya kile chenye kufunguza hali ya kuwa ni jahil, yafsudu sawmuhu, itafisidika, itaharibika saumu yake. Mtu hajui kwamba kula katika mchana wa Ramadhani ni mubtilun lisawmi, saumu yake itabatilika, amefanya hivyo jahilan. Anasema bikhilafi nnasi, kinyume na yule aliyesahau. Atakayefanya amali hiyo au atakayefanya muftir, muftirat, mmoja katika venye kufunguza katika mchana wa Ramadhani kwa kusahau, amepewa udhuru. Haya ni maelezo ya al-Imamu al-Majdu Ibn Taymiyyah. Nitaendelea kusoma baadhi ya hadithi. Pia akataja hadithi ya Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hijama na hali ya kuwa mihrimia, na amefanya hijama vile vile na hali ya kuwa amefunga. Lakini hadithi imefanywa damji. Baadhi wanaochuona wanasema kumeingizwa baadhi alfadhi katika baadhi ya hadithi. Wa an thabit al-bunani annahu qala li Anas ibn Malik akuntum takrahuna al-hijama al-hijama lis-sa'im ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala la illa min ajli ad-da'fi, rawahu al-Bukhari. Thabit bin Aslama al-Bunani rahimahullahu ta'ala anasema alimwambia, alimuuliza Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hivi mlikuwa mnachukia kufanya hijama kwa mwenye kufunga katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama? Akasema hapana, isipokuwa ni kwa ajili ya udhaifu tu. Mtu akifanya hijama, damu kwa sababu iliyotoka ni nyingi, atapata dhaifu fulani, kwa hiyo hilo ndio ambalo linapelekea lichukizwe hilo. Kadhalika kutoka kwa Abdurrahman bin Abi Layla an ba'dhi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hadithi imepokea Abu Daud na Ahmad vile vile, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'anil wisal, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuunga saumu, al-wisal fi as-sawmi, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuunga katika kufunga, ukafunga siku mbili mfululizo. Walhijamati, na amekataza vile vile hijama lisaibi, kwa mwenye kufunga, ibqaan ala ashabihi walam yuharrimuhuma, asema kwa ajili ibqaan ala ashabihi, neno hili ni mutaalliqu biqaulihi naha, amekataza kwa ajili ya kuwabakishia masahaba zake, yani nguvu, sio, na hakuwaharamisha mambo hayo mawili, hakuharamisha wisal wala hakuharamisha hijama. Mwisho tamalizia na hadithi ya Anas bin Malik, alafu tufuate maelezo sasa. Anasema awwalu ma kurihatil hijama lis-saimi, mwanzo wa kukirihishwa ilipokuwa imechukizwa hijama kwa mwenye kufunga, anna Jaafar ibn Abi Talib ihtajam wa huwa sa'im, kwamba Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alifanya hijama na hali ya kuwa amefunga. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama faqal, akampitia yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, aftara hadhani, wamefungua hawa wawili. Thumma rakhasa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'du fi al-hijamati lis-sa'imi, kisha akaruhusu Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya hapo kufanya hijama kwa mwenye kufunga. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa sa'imu, na alikuwa Anas anafanya hijama na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Rawahu ad-Darqutni wa qala kulluhum thiqatu wa la a'lamu lahu illa, amesema ad-Darqutni wote hawa wapokezi wake ni thiqat, na wala sijui kwenye hadithi hiyo illa yoyote. Hadithi kadhalika amepokea al-Bayhaqi نعم الإمام الشوكاني أكتاج قول نينجي زوانا وشوني كوسيانا إلا يا حديثه أستاج قول نينجي تو لكن بيا أكسيما وقد استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة ومتوى دليل جمهور وبيتي حديث ذي لزوتاج على أن الحجامة لا تفطر وما حجامة هيفنغوزي ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة لكن الحديث ابن عباس رضي الله عنهما هيسليه كوا نيني كفوت حديث ذي لزوتانغوليا أما أولا فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة عن قوله في حجة الوداع بقى مش من الزيادة هاي كيش أكتج ملانغو اكتحالي كتيا وانجا كتك مكان ورمضان ستوقجوا جي كفاني حجامة kadhalika kutoa damu katika mchana wa Ramadhani mtu amefunga kadhalika kudunga sindano kadhalika tahlilu dam kuna kudunga sindano na kuna kutolewa damu na kuna kutiwa damu sio kuna kutiwa maji kadhalika kuna kutolewa damu kwa ajili ya vipimo tahlil ngine kapime malaria kwenda kupigwa miba hapa tap je yafunguza na ni mambo yapo kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu wa kuyatazama